चढ़ते जवानिया ई रोग लगी जाला। ए गोरी प्यार में अरे ए गोरी प्यार में जब नैना लड़ी जाला। जब नैना लड़ी जा